ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अनुवाद। केवल विशुद्ध आत्मा ही भगवान की संगति को पूर्णतः अपने वैधानिक केवल विशुद्ध आत्मा ही भगवान की संगति की पूर्णता अपनी वैधानिक स्थिति में पूर्ण आनंद तथा प्रसन्नता के साथ प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमयी पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है वह इस भौतिक जगत के प्रति पुनः आकृष्ट नहीं होता और लौटकर इसमें कभी नहीं आता। तात्पर्य। इस श्लोक में गतिम भागवतिम का वर्णन ध्यान देने योग्य है। ब्रह्मवादी निर्विशेषवादी द्वारा वांछित भगवान परब्रह्म की किरणों से तादात्म्य भागवतिम पूर्णता नहीं है। भागवत जन कभी भी भगवान की निर्विशेष किरणों में लीन होना नहीं चाहते। वे तो वैकुंठ लोक में परमेश्वर की संगति के लिए लालायित रहते हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश असंख्य वैकुंठ लोकों से पूरित है और भौतिक आकाश तो इस आध्यात्मिक आकाश का एक नगण्य अंश मात्र है। भागवत भक्त का लक्ष्य किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करना होता है जिनमें से प्रत्येक में भगवान अपने असीम साकार अंशों के रूप में असंख्य शुद्ध भक्त पार्षदों की संगति का आनंद भोगते हैं। इस जगत के बद्ध जीवों को भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त करने पर इन लोकों में भेज दिया जाता है, किंतु नित्य मुक्त आत्माओं की संख्या इस जगत के बद्ध जीवों से अधिक रहती है और वैकुंठ लोकवासी नित्य मुक्त आत्माएं इस दुखी भौतिक जगत में आना पसंद नहीं करती। परमेश्वर की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होने की इच्छुक निर्विशेषवादियों को भगवान के साकार रूप के प्रेमी भक्ति की कोई धारणा नहीं होती। उनकी तुलना उन मछलियों से की जाती है जो नदियों तथा नालों में उत्पन्न होकर महासागर में प्रवास करती हैं। वे बहुत काल तक महासागर में नहीं रह सकती क्योंकि उनकी कामेच्छा उन्हें पुनः नदियों नालों में वापस ला देती है। इसी प्रकार जब भौतिकतावादी सीमित जगत में भोग करने के अपने प्रयत्नों में विफल होता है तो वह या तो कारणानर में लीन होकर या निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होकर निर्विशेष मोक्ष की खोज करता है, किंतु न तो कारणानव और न निर्विशेष ब्रह्म ज्योति इंद्रियों की संगति तथा व्यस्तता के लिए श्रेष्ठ विकल्प प्रस्तुत कर पाते हैं। फलतः निर्विशेषवादी एक बार फिर कामेच्छा की अतृप्त कामना में भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है, किंतु कोई भी भक्त जो अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाकर भगवत धाम में प्रवेश करता है और वहां पर मुक्त आत्माओं तथा भगवान की संगति करता है वह भौतिक जगत की सीमित चार दीवारियों द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होता। भगवत गीता में 8.15 में भी इसकी पुष्टि की गई है, क्योंकि भगवान कहते हैं बड़े बड़े महात्मा गण या भक्ति योगी मेरी संगति प्राप्त करने के बाद इस दुखमय तथा अस्थाई जगत में फिर कभी वापस नहीं आते। अतः जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की संगति प्राप्त करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भक्ति योगी भगवान की सेवा में लगा रहने के कारण ज्ञान या योग जैसी अन्य मोक्ष की विधि द्वारा आकृष्ट नहीं होता। शुद्ध भक्त शत प्रतिशत भगवान का भक्त होता है और अन्य कुछ नहीं। इस श्लोक के अन्य दो शब्दों शांतम तथा आनंदम पर भी हमें ध्यान देना होगा, नहीं नहीं, क्योंकि यह सूचित करते हैं कि भगवत भक्ति भक्त को दो महत्वपूर्ण वर देने वाली है, ये है शांति तथा तुष्टि। निर्विशेषवादी ब्रह्म से एकाकार होने का इच्छुक रहता है और दूसरे शब्दों में वह ब्रह्म बनना चाहता है, यह कोरी कल्पना है। योगी विविध प्रकार की योग शक्तियों से ऊब उठता है जिसके कारण उसे न तो शांति मिलती है न संतोष। अतएव न तो निर्विशेषवादी न योगी को ही वास्तविक शांति तथा संतोष मिल पाते हैं, किंतु भक्त पूर्णतया शांत तथा संतुष्ट रहा आता है क्योंकि उसकी संगति पूर्ण ब्रह्म से रहती है। अतएव ब्रह्म में लीन होना या कुछ योग शक्तियों की उपलब्धि के लिए भक्त को कोई आकर्षण नहीं रहता। ईश प्रेम की प्राप्ति का अर्थ है अन्य समस्त आकर्षणों से पूर्ण मुक्ति। बद्ध जीव अनेक इच्छाएं करता है, जैसे धार्मिक बनना, धनी बनना, प्रथम कोटि का भोक्ता होना, ईश्वर या योगी आदि बनने की इच्छा करना। ये समस्त महत्वाकांक्षाएं उस भावी भक्त द्वारा ठुकरा दी जाती है जो अपने सुप्त भगवत प्रेम को पुनः जागृत करना चाहता है। अशुद्ध भक्त भक्ति संपन्न करके उपयुक्त सारी वस्तुओं की कामना करता है, किंतु शुद्ध भक्त में उपर्युक्त कलमश लेश मात्र भी नहीं रहते। इनमें भौतिक इच्छाएं, निराकार का चिंतन तथा योग शक्तियों की प्राप्ति सम्मिलित है। शुद्ध भक्ति द्वारा मनुष्य भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है। यदि हम अधिक स्पष्ट करना चाहें तो कह सकते हैं कि यदि कोई भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है तो उसे भौतिक भोग की सारी इच्छाओं का परित्याग कर देना चाहिए। उसे किसी भी देवता की पूजा से दूर रहना चाहिए और उसे केवल भगवान की पूजा में लगे रहना चाहिए। उसे भगवान से तदाकार होने की मूर्खता पूर्ण विचार का परित्याग कर देना चाहिए और संसार में प्रतिष्ठा पाने के लिए आश्चर्यजनक शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा त्याग देनी चाहिए। शुद्ध भक्त किसी पुरस्कार की आशा न करके भगवान की सेवा में लगा रहता है, इससे भगवत प्रेम प्राप्त होगा या जैसा कि श्लोक में कहा गया है, शांतम तथा आनंदम की स्थिति प्राप्त हो सकेगी। कैसे शांति और आनंद प्राप्त होते हैं? हम दुखमय जगत के निवासी हैं, आप शायद आप सभी राजवासी हैं, मैं दुखमय भौतिक जगत का निवासी हूं। तो कैसे प्राप्त होते हैं आनंद और शांति? तो सभी प्राणी की इच्छा है आनंदमय हो, कोई नहीं है जो प्रयास करते हैं, काम करते हैं जिससे उसका दुख बढ़ेगा। सभी प्राणी सब कुछ जो करते हैं किस लिए करते हैं? जिससे आनंद प्राप्ति होगी। परंतु इस भौतिक जगत में जो जितने भी हम प्रयास करते हैं उतने उससे तो खाली दुख बढ़ता। तो इसलिए उसी धाम जिसमें दुख नहीं है, आनंद है, पुनः पूर्ण आनंद और शांति है, इसी धाम भगवान का धाम जानना चाहिए। ये बात सही है? तो वो धाम क्या है, उसका क्या क्या लक्षण है? निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में पूर्ण शांति है और आनंद है, है? नहीं। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मायावाद निर्विशेषवाद का खंडन करते हैं। तो ब्रज धाम जानना चाहिए जिसमें सुगीत नर्तन है, शब शकी गण तुलसी से जोगवर्धन है, जिसमें राधा कृष्ण एक साथ लीला करते हैं और सब सखीगण सुगीत और नर्तन से जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राणमो जुगल किशोर श्री श्री राधा श्याम सुंदर का आनंद बढ़ाते हैं। सुगीत नर्तन रंधन इत्यादि जो सब प्रकार की कला है, ये सब के द्वारा राधा कृष्ण का आनंद बढ़ाते हैं। तो ब्रज धाम जाना चाहिए। तो हम अभी ब्रज धाम में हैं और यहां पर निर्विशेष बात नहीं हो सकती। ब्रज इस वृंदावन में मायावाद है कि नहीं, है कि नहीं? नहीं है। वृंदावन में मायावाद तो बिल्कुल नहीं है, है कि नहीं? मायावाद आश्रम, मायावादी आश्रम बहुत भी अखंड, क्या नाम अखंड अखंड मायावाद, मायावाद ही अखंड। एक्चुअली मायावाद में भी अखंड भी है, द्वैत। मायावाद का मामला, मायावाद का मामला सब कुछ एक है और वो एक निर्विशेष ब्रह्म में हम लीन जाएंगे, लीन जाएंगे, यही मायावाद। लेकिन मायावाद जो ब्रह्म उपासक है तो ब्रह्म करते हैं, और मायावाद होंगे, मायावाद के दल उसमें एक खंड भी है, एक सब कुछ एक है वो बोलते हैं, लेकिन एक प्रकार के मायावादी है जो बोलते थे वो एक ऐसे एक है और दूसरे बोलते नहीं इस प्रकार एक है। तो वे ऐसा जागरण करते हैं, तो एक कैसे एक होते हैं और एक वो एक किस प्रकार है। तो मायावाद तो एक प्रकार नहीं है, तो बोलते है कि सब कुछ एक है, लेकिन वो मायावाद में ये मायावाद मायावादी संप्रदाय है अनेक शाखा है। तो कम से कम मायावाद तो एक ही नहीं, आपका हाथ भी मुंह पर है, सब भूख लग रहा है, प्रसाद थोड़ी देर देरी होगा। तो मायावाद ये खाली यही उदाहरण से हम समझ सकते, तो कैसे मायावाद बिल्कुल भ्रांति है। तो आनंद धाम है वृंदावन धाम, और आनंद धाम का मतलब कृष्ण, धाम का मतलब आधार अथवा स्थान। तो आनंद का आधार, आनंद के स्रोत है श्री कृष्ण भगवान, और वो आनंद का आधार का दिव्य निवास स्थान है श्री वृंदावन धाम। तो वहां जानना चाहिए, हम सब सुख को अन्वेषण करते हैं लेकिन भौतिक स्थिति में हम केवल दुख मिलते हैं। तो इसलिए बुद्धिमान लोग का इस प्रकार का जिज्ञासा करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए, क्यों हम इतना सा प्रयास करते, सब कुछ जो हम करते हैं हम केवल सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं लेकिन हम खाली दुख मिलते हैं, क्यों, कारण क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि इस भौतिक जगत का पूरा स्वभाव है दुखालयम अशाश्वतम, इसलिए उसी धाम जानना चाहिए जो सुखालय, सुखालयम शाश्वतम, सनातन सुख मिलते हैं कौन से धाम में, वृंदावन धाम, वैकुंठ जगत। और वैकुंठ का ऊपर कक्ष है श्री वृंदावन धाम, तो वहां जाना चाहिए। तो कैसे जाना है, भक्ति योग के द्वारा। किस प्रकार की भक्ति होना चाहिए, क्या शर्त है, एंट्रेंस फी क्या है, कितना पैसा देने से वृंदावन में प्रवेश करना है। तो अगर आपके पास कम से कम कितना 30 लाख 20 लाख 30 लाख, तो यहाँ पर एक वृंदावन धाम है रामन रेती में, एक अपार्टमेंट खरीद सकते, दाम कितना होगा, एक छोटे से अपार्टमेंट कम से कम 5 लाख होगा, मुझे मालूम नहीं, ये मेरा लाइन नहीं है। तो लगते कम से कम 5 लाख लगेगा, और बहुत बड़े बड़े देने वाला बड़े बड़े अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाते हैं करोड़ों रुपया डाल के, और ऐसे इस बहुत सुंदर वृंदावन जो था पूरा देहात जैसे था, अभी एक बड़ा सिटी जैसे हो रहा है। तो कम से कम 5 लाख 10 लाख से एक अपार्टमेंट मिल सकते। वो पीछे देखा एक साइन बोर्ड है, एक अपार्टमेंट का नाम क्या है, राजविलास अपार्टमेंट ऐसे है, और लेके सब कंफर्ट्स मिलते हैं। तो राजवास तो किस लिए होना चाहिए, आराम के लिए। राजवास का मतलब वैराग्य तपस्या, वैराग्य विद्या। तो वैराग्य नहीं है तो, और विद्या भी नहीं है तो व्रज में तो हर संडे दिल्ली से आते हैं लोग, एक बहुत बड़ा टीवी देखते हैं और एयर कंडीशनर भी चालू करते हैं, और ऐसे हम और क्या बोलते हैं, क्रिस्प्स खाते हैं टीवी देख के। यही व्रजवास है क्या? नहीं, और कोई मंतव्य नहीं है इसी विषय में। तो इस श्लोक में वेद व्यास लिखते हैं कि वास्तव व्रज धाम जाने के लिए, तो ये वास्तव नहीं है, तो वास्तव ही है लेकिन वो वास्तव व्रज का प्रवेश कैसे होते। तो वास्तव मतलब मूल व्रज धाम वैकुंठ जगत है, इस भूम वृंदावन जो इस पृथ्वी पर है, ये भूम वृंदावन वो वैकुंठ स्थित वृंदावन का अभिन्न अपरूप है। तो वो वृंदावन का प्रवेश करने के लिए एक शर्त है, वो क्या है, कैसे जाना है, क्या करना चाहिए, श्लोक में क्या लेंगे, विषय विषय आचार्य श्री रोशन मोची। इंद्रिय तृप्ति का प्रयास और इच्छा भी, उसलिए इच्छा भी पूरा त्याग करना चाहिए। कौन तैयार है वो वृंदावन जाने के लिए, कौन है जो सभी इच्छाओं से मुक्त है? आप, ठीक है, आप मुक्त आत्मा है, मैं नहीं हो, अच्छा हो आप प्रभुचंद, मैं तैयार नहीं हूं। तो सभी इच्छाओं से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। बहुत से भक्त मुझसे पूछते हैं कि हम 10 साल 20 साल 30 साल से भक्ति करते तो फिर भी भौतिक इच्छा बहुत ही है, तो हम क्या करेंगे? और मेरा जवाब क्या है? तो मैं एक ही हाल में हूं, मैं कैसे जवाब दे सकता हूं? जवाब क्या है? तो हरि नाम करो हम करते हैं तो फिर ठीक है, हम और भी करेंगे, और उत्साह निश्चय धैर्य धैर्य उत्साह विश्वास, पहले ये विश्वास होना चाहिए कि यदि हम प्रयास करेंगे भक्ति में तो हम योग्य अथवा अयोग्य होंगे। तो अगर हम प्रयास करें, चाहे भी हम शुद्ध है अशुद्ध है, तो भगवान हमको सहायता करेंगे, यही विश्वास होना चाहिए। हरि गुरु वैष्णव तीनों हमको सहायता करेंगे, नहीं तो अपना प्रयास से ही सभी भौतिक इच्छाएं से मुक्त होना तो बहुत दुष्कर काम है, बहुत कठिन है, हम ऐसे अनुभव करते हैं। तो यही विश्वास होना चाहिए और यही विश्वास के साथ उत्साह से और धैर्य जुड़ता नहीं उत्साह निश्चय जुड़ता जुड़ता से और धैर्य के साथ भक्ति करना चाहिए कि मैं भक्ति करता हूँ, प्रयास करता हूँ भक्ति करना और लगते है मेरी प्रगति भक्ति में बहुत मंद है, कुछ भी प्रगति नहीं हो, तो फिर भी भक्ति करना चाहिए। तो यदि एक क्रौ जन्म लगेगा या क्रौ क्रौ जन्म लगेगा, वो पूरा शुद्ध होना चाहिए, तो फिर क्रौ क्रौ जन्मों में भक्ति का प्रयास करने के लिए मैं प्रस्तुत हूं, क्योंकि और क्या करना। तो अब इतने साल से भक्ति करता हूँ, 30 साल से करता हूँ और लगता है कुछ भी नहीं हुआ, तो अच्छा था कि भक्ति नहीं करता व्यापार करता, तो ठीक है तो अभी शुरू करो, तो कुछ नहीं हुआ तो अभी व्यापार दंड ना करना है या मैं कार नहीं होऊंगा वापस जाऊंगा। कांक्षमता कामनं सिद्धिं यजन्त देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिः भवति कर्मज, कर्म सिद्धि तुरंत ही मिलती है, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। तो ऐसा है यदि हम एक्सपर्ट है, दक्ष है और भाग्य अगर अच्छा हो तो कुछ व्यापार करने से हम तुरंत ही बड़ा धनी बन सकते, लेकिन भक्ति प्रेम धन प्राप्त करना तो इतना तुरंत नहीं होता। तो यदि हम विचार करते हैं तो ठीक है ये भक्ति करने से क्या होता, इतना से साल से प्रयास करता हूँ और अभी तक भौतिक इच्छाएं बहुत ही है, तो अच्छा है ये सब छोड़ देना और मैं बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, तो तुरंत ही फल मिलेगा। तो फल मिलेगा जरूर, क्या फल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही फल है। तो बड़ा बिल्डिंग बनूंगा, बड़ा बिल्डिंग में आप आपका अगला जन्म में भी आप वापस आ सकते हैं उसी बिल्डिंग में। तो एक बार श्रील प्रभुपाद वो स्टॉकहोम स्वीडन में श्रील प्रभुपाद वहां गए और वहां स्थित श्रील प्रभुपाद के शिष्यों प्रभुपाद को देखा है एक नया बिल्डिंग जो किराया से लिया, तो एक दरवाजा खोल के देखा एक बड़ा चूहा है उस कमरे में। प्रभुपाद बोला कि वो चूहा उसका पुरजन्म में इस बिल्डिंग का मालिक था। क्या है मिकी माउस, मिकी माउस बुलाते हैं, तुम भी माउस हो सकते हैं अगला जन्म में। तो वो आदमी की इतने सी आ सकती थी इस बिल्डिंग के लिए कि माया बहिरंग माया की कृपा से वो अवसर मिला एक ही बिल्डिंग में वापस आना, लेकिन उसका कर्म फल इतना अच्छा नहीं था कि मनुष्य का रूप में आ सकता, तो वापस आए। ओ मेरा बिल्डिंग, मेरा बिल्डिंग, मेरा ठीक है वापस जाओ उसी बिल्डिंग। तो यमराज के साथ अपॉइंटमेंट होते, तो क्या इच्छा तुम्हारा, तो उसी बिल्डिंग में वापस आए, ठीक है वापस जाओ, लेकिन चूहा का रूप में, सांप के रूप में, ऐसा ऐसा होते हैं। बहुत व्यक्ति की इच्छा है बड़ा नेता होना, लेकिन सब तो नेता नहीं हो सकते, नेता एक होते हैं और फॉलोअर अनुगामी अनेक होते हैं। तो इस जीवन में अगर अवसर नहीं मिलते हैं मनुष्य का जीवन में नेता होना, तो अगला जन्म के का फल हो सकता है कि वो कुत्ता का दौल का नेता हो सकता है। सबसे इस इलाका के सबसे बड़ा कुत्ता हो सकता है, यही कर्म फल। तो भक्ति करने से वो फल जो मिलते हैं अपक्व अवस्था में भी, वो फल जो मिलते हैं वो सदैव अनुकूल होते हैं जीव के लिए। नहीं कल्याण कश्चित दुर्गति तात गच्छति। अर्जुन का प्रश्न था कि यदि हम भौतिक सभी भौतिक प्रयास त्याग करेंगे और प्रयास करेंगे योगी होना, भक्त होना, परंतु वो उत्तम भक्ति करने की स्थिति से हम पतित होते हैं या अपूर्ण होते हैं, तो क्या फल होगा? तो कर्म सिद्धि भी नहीं मिले और भक्ति सिद्धि भी, तो क्या फल होगा? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को आश्वासन किए कि जो कल्याण कृत जो अच्छा काम करते हैं, जो धार्मिक है या योगी है, तो दुर्गति नहीं मिलते। तो कर्म प्रयास से दुर्गति मिलते हैं। इंद्र इंद्र की स्थिति वो भी दुर्गति है, क्योंकि इंद्र भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त नहीं है। तो शुचि नाम श्रीमत हम गए है योग भ्रष्ट विजायते, योग भ्रष्ट भ्रष्ट योगी। तो शुचि अर्थात ब्राह्मणों अथवा श्रीमतम धनी राजा क्षत्रिय अथवा वैष्णव का घर में जन्म लेते, तो वो भी भौतिक जगत में है, वो भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि पूर्ण अवस्था। लेकिन योग भ्रष्ट की स्थिति एक साधारण व्यक्ति की स्थिति जैसी नहीं है, तो भौतिक जगत में वापस आते हैं, लेकिन क्योंकि पूर्व जन्म में भक्ति की, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो भक्ति का स्मरण होगा और इसलिए वो फिर प्रयास करेंगे भक्ति में पूरी सिद्धि प्राप्त करने के लिए। श्रील प्रभुपाद बोले कि उनके सभी शिष्य, एक बार एक प्रभुपाद का एक शिष्य श्रील प्रभुपाद से पूछे कि शास्त्र बोलते हैं कि जो इस जीवन में भक्ति करते हैं तो पूर्व जन्म में भी करता था, और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि येषां त्वद्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ति मां। जो पुण्यशाली व्यक्ति है जो द्वंद्व मोह से विमुक्त है, जो इस जीवन में और पूर्व जन्म में भी पुण्यात्मा था, तो ऐसा व्यक्ति दृढ़ता से भक्ति योग करते हैं। लेकिन हमारी क्या अवस्था, जो पाश्चात्य देश में जन्म लिया और श्रील प्रभुपाद के चरण आश्रय में आए, तो इस जीवन में भी और लगते ही तो ऐसा जन्म लेने का फल ऐसे है कि इस जीवन और पूर्व जन्म तो केवल पापमय। तो यही शास्त्र का वचन कैसे सिद्ध है? तो प्रभुपाद बोले कि नहीं, आप सब भक्त है, नहीं तो आप कैसे तुरंत ही इस भक्ति उपदेश सुन के आप सब मेरे पास है, कैसे संभव था? श्रील प्रभुपाद पूरी दुनिया में प्रचार करते थे और हजार हजार लोग श्रील प्रभुपाद का प्रचार सुनते हैं। ये हजार हजार लोगों में बहुत एक्चुअली बहुत कम आए थे, सुनने वाले बहुत थे प्रभुपाद का वचन, लेकिन आत्मसमर्पण करने वाले बहुत कम। तो कौन योग्य थे श्रील प्रभुपाद का उपदेश पर आकृष्ट होना, जो पूर्व जन्म में श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे या पूर्व जन्म में भक्ति किया है? तो ऐसा भक्ति करने में कोई नुकसान नहीं है, तो सर्व मंगलमय है भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति। लेकिन भक्ति शुद्ध होना चाहिए। तो यदि हम व्रज धाम आते हैं व्रज धाम जानने के लिए, तो व्रजेश्वरी और व्रजवासी गण की कृपा से हम योग्यता मिलेंगे व्रज धाम जानने के लिए, अर्थात हम यहां से वहां जाएंगे, हम व्रज से व्रज जाएंगे, भूम वृंदावन से इस वृंदावन जो हम मांस के चक्षुषों से देखते हैं, तो इसी भूम वृंदावन से हम मूल वृंदावन जाएंगे। नहीं तो यदि हम तथाकथित ब्रजवास करते हैं इंद्रिय तृप्ति बढ़ाने के लिए, तो हम वास्तव में कभी भी ब्रज में नहीं आए और हम ब्रज नहीं जाएंगे। शायद ब्रजेश्वरी की कृपा से मायावादी भी, भोगविलासी भी, पापाचारी भी, जो किसी न किसी भाग्य से कृत्रिम ब्रजवास करते हैं, तो ऐसे लोग भी देह त्याग करने से योग्यता मिलेंगे व्रज धाम जाने के लिए। ये व्रज धाम की विशेष कृपा है कि जो पापी अपराधी तो जो भी स्थिति में हो, यदि कोई इस व्रज धाम में देह त्याग करते हैं तो अवसर मिलते हैं व्रज धाम जाने के लिए। और जो अपराधी है, पापी है, तो पहले एक और जन्म लगते हैं वृंदावन में, बंदर का जन्म या सुअर का जन्म या कुत्ता बिल्ली ऐसे सांप खच्चर ऐसे जन्म लगते हैं, फिर व्रज धाम जाते हैं। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि यदि हम व्रज धाम आते हैं धाम भोग का प्रयास करने के लिए कि हम यहीं पर देह त्याग करेंगे, तो निश्चित नहीं है। धाम भोग का प्रयास इस धाम भगवान कृष्ण का धाम है और सब कुछ जो यहां पर है भूता भगवान का भोग करने के लिए है। जो यहां आते हैं और प्रयास करते हैं खुद का इंद्रिय सुख के लिए, तो केवल पापी नहीं है। तो वृंदावन चंद्र श्याम सुंदर भगवान के चरण पर अपराधी है, क्योंकि इस मतलब पूरे जगत भौतिक वैकुंठ जगत और भौतिक जगत भी तो सब केवल श्री कृष्ण का आनंद के लिए है, लेकिन विशेषकर इस वृंदावन धाम भगवान कृष्ण का धाम है और यही धाम विशेषकर कृष्ण का आनंद के लिए है, प्रेम धाम। तो यदि हम प्रयास करते हैं खुद का इंद्रिय सुख के लिए वृंदावन धाम में, तो किसी जगह में भी यदि हम प्रयास करते हैं खुद का इंद्रिय सुख के लिए तो वो पाप होगा, लेकिन विशेषकर अगर वृंदावन धाम में हम भोग इंद्रिय सुख विषय सुख का प्रयास करेंगे तो वो ही अपराध है। और निश्चित नहीं है जो तथाकथित व्रजवासी है जो कृत्रिम व्रजवास करते हैं और भोग का प्रयास करते हैं व्रजवास का नाम है, तो निश्चित नहीं है कि वो व्यक्ति ऐसा भाग्य में लेगा देह त्याग करने व्रज में। ऐसा हो सकता है वो व्रजेश्वरी भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति और योग माया शक्ति, तो उनका प्रभाव से यदि योग माया देखते हैं कि ये व्यक्ति योग्य नहीं है ब्रजवास के लिए, तो उसका अंतिम समय में उसको भगा देगी, उसके सब वो मतलब पूरा जीवन ब्रजवास में ही करते हैं और साथ साथ भोग विलास करते हैं, अच्छी तरह भक्ति नहीं करते हैं। ये सोचते हैं जो ठीक है दोनों तरफ से मेरा लाभ होगा, भौतिक तरफ से और आध्यात्मिक दोनों, मैं भोग विलास ही होऊंगा ब्रज में तो इस जीवन में मैं सुखी होऊंगा और अंत में वो सब पाप जो किया था उससे फल नहीं मिलूंगा क्योंकि ब्रज धाम जाऊंगा। तो अगर ऐसे विश्वास है वो अच्छा है, लेकिन अगर कोई बड़ा अपराधी है व्रजवासी तथाकथित व्रजवासी, तो व्रज देवी योग माया की कृपा से वो व्यक्ति का जीवन का अंतिम समय किसी ना किसी कारण से वो व्रज का बहा जाए, उसके सब आज्ञा आएंगे, वो अभी बहुत बीमार है तो उसको लेके जाओ दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट करो, सो और दिल्ली में देह त्याग करते फिर सब पाप का फल मिलते। तो ब्रजवास, ब्रजवास क्या है? ये तत्व का विचार करना चाहिए। ब्रजवासी कौन है? तो वास्तव ब्रजवासी है कृष्ण, गोपियां, नंद महाराज, यशोदा माई। श्रील प्रभुपाद कभी कभी देखते हैं तो भक्त लोग, इस्कॉन के भक्त जो वृंदावन रहते हैं, कृष्ण बलराम मंदिर में रहते हैं, और ऐसा लगता है कि वे सोचते तो अभी मैं ब्रजवासी बन जाऊंगा। तो कैसे ब्रजवासी होंगे? तो सब ब्रजवासी को देखते हैं और ऐसे पोशाक पहनते हैं और लंबा दाढ़ी भी रखते हैं और मैं ब्रजवासी हूं। लेकिन उत्तम ब्रजवासी कौन है? श्रील प्रभुपाद। उनका आदर्श के अनुसार हमको व्यवहार करना चाहिए। तो जैसे प्रभुपाद हमको बताए ब्रजवास करना, तो वैसे ही करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद से बड़ा ब्रजवासी नहीं होना चाहिए। कौन है उत्तम ब्रजवासी? उत्तम ब्रजवासी मतलब ब्रजवासी तो उत्तम ही है। तो वास्तव ब्रजवासी कौन है? हमें मालूम है ये सब खंड आनंद और ये सब मायावादी। क्या वास्तव ब्रजवासी है कि नहीं? तो मायावादी ही है। तो ब्रजवासी है कि नहीं? ब्रज में वास करते हैं, लेकिन सबको उसका पूरा विचार तो पूरा अपराध है, मायावादी, कृष्ण अपराधी। तो ऐसा ब्रजवासी होना चाहिए। यह श्रील प्रभुपाद के सेवक के रूप में ब्रजवास करना कौन सा अच्छा है? तो शायद इसी बात में बहुत मत हो सकता है, लेकिन मेरा विश्वास है कि श्रील प्रभुपाद के चरण चिन्ह, श्रील प्रभुपाद के चरण चिन्ह पर आत्मसमर्पण करना और श्रील प्रभुपाद का सभी उपदेश जो हमको दिए है, सभी नियम जो हमको दिए है, वो सभी पालन करने से हमारा ब्रजवास सिद्ध होगा। और नहीं तो, कोई दूसरा उपाय से नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद हमको ब्रजवास करना का अवसर दिया है, और जैसे हमको दिया तो वैसे लेना चाहिए। हरे कृष्ण। समय हो गया, यदि कुछ प्रश्न हो तो जरूर से पूछे। जैसे आपने बताया कि यहाँ वृंदावन में वो बात नहीं करना चाहिए, वैसे शास्त्र में भी 10 अपराध लिखे गए हैं, जिसमें एक अपराध है ब्रज में बिजनेस करना, धंधा करना, धाम अपराध। धाम अपराध में दंड करना एक अपराध है। वृंदावन आना बिजनेस करने के लिए, बड़े लोग यहाँ जमीन खरीदते हैं, वो बिल्डिंग, हाँ जमीन खरीद लेते हैं। तो हम क्या है वो वृंदावन धाम में, नहीं नवद्वीप धाम में, जगन्नाथ में गौरकिशोर दास पर एक आदमी बोला कि मैं थोड़ा जमीन खरीद लिया है और वहां पर मेरा भजन कुटिया बनूंगा। और गौरकिशोर दास बाजी बोलेंगे क्या क्या पैसे से नवद्वीप का जमीन खरीद सकते हो? इस धाम का धूल का एक कण तो जगत में पूरा सोना से उसको खरीदना संभव नहीं है। और तुम बोलते हो कि मैं छोटे सा जाएगा ना 100 रुपया से, उस समय 100 रुपया काफी था एक थोड़ा सा प्लॉट खरीदने के लिए, छोटा सा प्लॉट। तो मेरा जमीन है ये, तो आपका है या राधा रानी की, राधा रानी की, ये सब राधा रानी की है। तो यदि हम मतलब आज का हूं तो ऐसी रीति है नहीं, अगर हम बोलते हैं कि हम कृष्ण सेवा, राधा कृष्ण की सेवा के लिए कुछ जमीन चाहिए, तो ठीक है तुम चाहते हो, लेकिन पहले मुझको 50 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो ये रीति है। तो आज का भूतकाल में ये सब जमीन जो थी तो राजाओं के हाथ, राजाओं के हाथ में थे। और साधु जन यदि कृष्ण सेवी के लिए कुछ चाहते थे तो राजा से भिक्षा मांग के जमीन दे आश्रम बनाने के लिए। तो आज का जमाना अलग है, तो खरीदना चाहिए। तो यदि वृंदावन में जमीन खरीदना है तो कृष्ण सेवा के लिए प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो विपरीत होगा। सेवा का नाम है, कृष्ण सेवा का नाम है, यदि भोग विलास होते हैं तो जैसे बोला प्रवचन में तो अपराध हो। तो पूर्व काल में ऐसा देखा कि बहुत आश्रम था जिसमें मतलब लोग तो प्लॉट खरीद करके और ऐसे क्या बोलते हैं प्राचीर, क्या बोलते हैं दीवार, दीवार दीवार बना के एक आश्रम बनाते थे। और वो प्लॉट का एक कोने में एक छोटी सी कुटी बनाया और उसमें रहते थे और सब ऐसे गार्डनिंग किया है और सब वृक्ष फल फल वो सब बनाया है राधा कृष्ण का आनंद बनाने के लिए। तो व्रज धाम में सब वृक्ष फल वनस्पति ये सब रखना चाहिए, कुंज रखना चाहिए, निकुंज बिहारी और निकुंज बिहारिणी का आनंद के लिए, यही व्रज सेवा है। तो खुद के लिए बड़ा बिल्डिंग बनाना और सबसे बड़ा टीवी लाना, चार पांच सर्वेंट रखना, तो ये व्रजवास नहीं है। हरे कृष्ण।